animal na veri, mas do fshat që kalon ka shtëpi, mundohet të gjej gjë të bukur të re. Kur askush nuk do t'a di se përse kur nuk ri. Kur jeme të kohë ndalon, por ditët vrap kalojnë, gjethet bie na jo shkon, mbjell një kap shtëri. Nuk mund të ndaj, të rritet bashk me ty.